është një sual, kena pas bërë ma vetë disa ditë gruja, sa ka të hridin shërën, vëtë venjë në kufizum që me jetë vetë pa mahrëm, a është kufizimi gruës me konë, që përse kanë hadith, një natë një ditë, ose të vërë natë të ditë, ose qëtë të hridit konë shëriat? Ka... a hadithë, shumë për këtë mësidhe, disa kalëdhen hadithi 30, një hadith tjetër ka 2 dit, një hadith tjetër i treti ka 1 dit, hadith i 4, i numër 4, fëtë sefaran, nuk e bënd të hadid. Pa për kufizim. Ha? Pa për kufizim. Ata hadithet por, duhet me ma të fësir, me që këtë hadithin e mëram që e këllëzohë. Yani neticeye den ki gizli çili mesafet ki ifoyun ırfen aş sefer nukaj caiz fırgırun meba sefer nukşiçoyum atferen sadit sa sahata lakin shikon yrfin kur fet që që këtë mesafet që do me shkruhe do me shkuhe ashtë të far edhe këhy që nuk ashtë ususi për gruhen për kretë musliman mura e gruhe. Yani për meninu më hëren në Ramazan dhe më prish në nimin në Ramazan duhet më kenë seferi 3 dit a 2 dit i në ahri, ja, si kur që fa me për grun, ashtu, thonë për kretë, për kretë meselet që janë të lidhin me seferin. Kështu, yani, gjohabi, kur këtë mesela është.